od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 16. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Jest podpis prezydenta pod ustawą w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Kolejne szczegóły rozmów na Signalu. Szef Pentagonu udostępnił harmonogram ataku na cele w Jemenie. TVP przeprasza Marka Niedźwieckiego. Chodzi o wydanie listy przebojów Trójki z piosenką Kazika. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę azylową. O szybki podpis pod dokumentem apelował niedawno premier Donald Tusk. Uważam, że jest ona potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic, dla umacniania bezpieczeństwa Polaków. Ona rzeczywiście stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski, także ubieganie się w Polsce o azyl. Pan premier pokazywał rozporządzenie. Panie premierze, w takim razie zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie. Ustawa przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. Na Litwie zaginęło 4 amerykańskich żołnierzy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Litewskie wojsko podało, że żołnierze zaginęli po ćwiczeniach prowadzonych na poligonie w Podbrodziu na wschodzie kraju. Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło wczoraj po południu. W odpowiedzi na krytykę Białego Domu amerykański tygodnik The Atlantic opublikował kolejne szczegóły rozmowy wysokich rangą urzędników administracji Trumpa na czacie w aplikacji Signal. Chodzi o grupę, do której przypadkowo dodano redaktora naczelnego pisma Jeffrey'a Goldberga. Z opublikowanych wiadomości wynika, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth udostępnił na czacie harmonogram ataku powietrznego na cele w Jemenie na 2 godziny przed jego rozpoczęciem. Administracja Trumpa odpierała wcześniej zarzuty, twierdząc, że w wiadomościach nie przekazywano żadnych tajnych informacji. W odpowiedzi The Atlantic zdecydował się ujawnić dzisiaj całą konwersację. W wiadomościach z 15 marca, na kilkadziesiąt minut przed pierwszymi nalotami na Jemen, Pete Hegseth pisał m.in., tu cytat, 12.15, start F-18, pakiet pierwszego uderzenia oraz 14.15, drony uderzeniowe nacelowane. To właśnie wtedy na pewno spadną pierwsze bomby. Na czacie wymieniono także informacje wywiadowcze. Wiceprezydent J.D. Vance oraz dyrektor CIA John Ratcliffe komentowali akcję, wysyłając m.in. emoji flagi USA i płomienia. Biały Dom potwierdził autentyczność wiadomości. Jan Olencki, Polskie Radio. Kolejny rekord 289 milionów 68 tysięcy 47 złotych i 77 groszy. Tyle znalazło się na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 33. finale. Lada dzień zaczną się zakupy na dużą skalę dla onkologii i hematologii dziecięcej, mówi Jerzy Owsiak. Będziemy mogli zrealizować wszystkie nasze pomysły. Nasi eksperci wycenili je miesiąc temu na około 260 milionów złotych. Głównie mówimy o urządzeniach absolutnie nowatorskich, kosmicznych, czyli całej robotyce, która będzie leczyła zdrowie i życie dzieci onkologicznych i hematologicznych. Orkiestra zakłada, że zakupy sprzętu potrwają mniej więcej rok. Motocyklista z Krakowa rozbił bank kar za rajd ulicami i chodnikami, spowodowanie kolizji i kilkanaście innych wykroczeń. Otrzymał 14 tysięcy złotych kary finansowej i 222 punkty karne. Pościg za motocyklistą trwał prawie pół godziny. Paweł Pawlica. Motocyklista, próbując uniknąć kontroli policji, zdecydował się na ucieczkę. To przerodziło się w pościg przez główne ulice i aleje miasta w godzinach szczytu. Gdy uciekinier spowodował kolizję i zdecydował się uciekać pieszo, wpadł w ręce ścigającego go policjanta. Motocykliście nie odpuścił młodszy aspirant Kamil Styrna, który pierwszy raz prowadził pościg na policyjnym motocyklu. W głowie miałem, żeby skutecznie realizować taktykę, którą sobie na samym początku obrałem, czyli podążanie i oczekiwanie na błąd. Lista wykroczeń motocyklisty jest długa, dodaje Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji. Rozwijał bardzo duże prędkości, wręcz prędkości, z którymi mamy do czynienia na co dzień na autostradach. Wjeżdżał na chodnik, przejeżdżał wzdłuż przejść dla pieszych. Jak się okazało, mężczyzna miał wiele do ukrycia. Nie dość, że nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, to był również poszukiwany do odbycia rocznej kary więzienia za kradzież z włamaniem. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Telewizja Polska przeprosiła Marka Niedźwieckiego za to, że 5 lat temu bezpodstawnie oskarżyła go o manipulowanie wynikami listy przebojów Trójki. Chodzi o wydanie, w którym piosenka Kazika "Twój ból jest większy niż mój" znalazła się na pierwszym miejscu. Oskarżenia doprowadziły do odejścia Marka Niedźwieckiego z Trójki. Sprawą 5 lat temu zajmowała się Senacka Komisja Kultury. Ówczesny szef anteny Tomasz Kowalczewski oraz kierująca Polskim Radiem Agnieszka Kamińska nie odpowiadali, kto i dlaczego kazał im reagować w sprawie listy przebojów. Miałem informację. Kto? Kto? Dyrektorze Tomaszu Kowalczewski, kto panu to powiedział? Pan dyrektor odpowiedział na państwa pytania. Jako każdy dziennikarz ma swoje źródła i... Miałem informację. Od kogo? Proszę wybaczyć, ale nie. Przeprosiny TVP dla Marka Niedźwieckiego to efekt przegranego procesu sądowego. Więcej o tym za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Kolejny serwis za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. W tenisowym Miami Open i dzisiaj nie zabraknie emocji. Do gry wkracza Iga Świątek, która w ćwierćfinale zmierzy się z 19-letnią Filipinką Aleksandrą Jalą. A szczegóły zna obecny na miejscu Jan Pachlowski. To będzie pierwszy mecz pomiędzy tymi tenisistkami. W rankingu dzieli je ponad 100 miejsc, ale Iga Świątek uważa, że to nie ma żadnego wpływu na postawę meczu i swojej rywalki na pewno nie zlekceważy. Nie patrzyłabym na papier. Ja się przygotuję taktycznie, na pewno na tym się skupię, bo nigdy nie grałyśmy i zobaczymy. We wtorek w ćwierćfinale Miami Open odpadła Magdalinet. Nasza tenisistka uważa, że wiceliderka światowego rankingu bez problemu sobie w tym spotkaniu poradzi. Filipinka nie będzie miała za dużo argumentów. Myślę, że nie gra wystarczająco agresywnie, a Iga jest zbyt mocna i w defensywie, i w ofensywie. Pojedynek Polki z Filipinką powinien rozpocząć się około godziny 18 czasu polskiego. Z turnieju Miami Open dla sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Dziać się będzie także w piłce ręcznej, także w ćwierćfinałach. W Lidze Mistrzów mamy dwie polskie drużyny. Dzisiaj wieczorem zagra jedna z nich. Industria Kielce zmierzy się z Fixe Berlin. Rywal bardzo mocny, ale my będziemy się cieszyć z gry, zapowiada drugi trener Kielczan Krzysztof Lijewski. Zaczyna to wszystko nam wychodzić. Gramy coraz lepiej, agresywniej w obronie. W ataku pozycyjnym też gramy szybszą i zdecydowaną piłkę. Więc na pewno wiemy, że będzie bardzo ciężkie zawody, ale uważam, że z naszymi kibicami jesteśmy w stanie pokonać każdego. Aczkolwiek wiemy też, że drużyna z Berlina będzie bardzo ciężko do pokonania. Początek tego boju w Kielcach o 20:45. To jeszcze to, co czeka dzisiaj kibiców hokeja na lodzie. Zostanie rozegrane drugie spotkanie finałowe o Mistrzostwo Polski. GKS Tychy podejmie GKS Katowice. Wczoraj wygrali Tyszanie 2-1. Mistrzem zostanie drużyna, która wygra 4 mecze. Początek o 19:45, a kolejny sport za godzinę. Gdy kobiety wpływają na pogodę, od razu robi się cieplej. Wyż Manuela przyniesie 15 stopni w dzień i słoneczne poranki. Lokalnie wystąpią co prawda opady deszczu i gęsta mgła, a wieczory będą chłodne i nocami temperatura spadnie nawet do minus 2 stopni. Ale trudno, kobieta jest zmienna. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 26 marca, 8 minut po godzinie 16. Zaczynamy popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. Team popołudniowy: Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Nobody on the beach. I feel it in the air. crazy. Remember how I made you scream? I don't understand what happened to our love. But babe, I'm gonna get you back. I'm gonna show you. Słuchają Państwo Trójki, jest 12 minut po godzinie 16, 22 i 7 trójek. To jest numer telefonu, który Państwo bardzo dobrze znają. Daniel Leśniewski czeka już na połączenie od Państwa. Ja czekam na Państwa opinie, komentarze, zapytania. Interesuje nas Państwa zdanie, a zatem zapraszam. Tematów w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki nie zabraknie. O tych wszystkich najważniejszych powiedziała już Anna w serwisie, a my będziemy te najważniejsze, te takie ultra najważniejsze rozwijać w naszej popołudniowej audycji, ale o tym będzie czas, żeby porozmawiać do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. Olimpijskie złoto we wspinaczce. Mistrzostwo świata w brazylijskim jiu-jitsu. Niezwykłe sukcesy Polaków w szybownictwie i w wielu innych sportach, które interesują znacznie mniej ludzi niż mecze w piłce nożnej. Józef Niewiarowski sprawdził, dlaczego my Polacy cieszymy się z wymęczonego zwycięstwa z 65-krotnie mniejszym krajem. Są takie rzadkie chwile uniesienia, kiedy Polacy strzelają bramki. Do pustej bramki i 1-0. Polska obejmuje prowadzenie. Karol Świderski. Kiedyś to było. Już tam wychodzi do główki Gorgoń. Wlatuje piłka, gol! Sukcesy Polski w sporcie zwykle są po prostu dziełem przypadku. W sportach drużynowych są efektem przypadkowego, mniej lub bardziej nagromadzenia talentów w jednym pokoleniu. Mirosław Żukowski, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej. Tak było z drużyną Górskiego, tak było z drużyną Wagnera. To trochę jak statystyka. Bardziej prawdopodobne jest, że trafi nam się jeden mistrz niż cała drużyna. Mocno ruszyła Ola, mam wrażenie, że bardzo jeszcze dobrze. Jeszcze szybciej chyba. 6-0-6! Aleksandra Mirosław spopularyzowała u nas wspinaczkę. Iga Świątek tenisa, Adam Małysz skoki. Te sporty jak nie mają swojej gwiazdy, takiej naprawdę gwiazdy, taką jaką była, nie wiem, Justyna Kowalczyk w biegach narciarskich, która przecież była z Polakami w każdy zimowy weekend. W tej chwili nikt z Polaków nie wie, co się dzieje z Teresę Jochał, bo to nikogo nie interesuje. To tak, on jest niszowy, a potem się okazuje, że jest pierwszoplanowy, kiedy się pojawia gwiazdor. Chyba, że to elitarny, bardziej niszowy sport. Wtedy nawet nasi mistrzowie muszą walczyć o każdy grosz. Ja jestem zaprzeczeniem takiego standardowego przykładu, że się nie da. Przyszedłem na lotnisko mając 17 lat. Jak zaczynałem przygodę z szybowcami, to po prostu większość lotów, które wykonywałem, mogłem odpracować, pracując zimę przy szybowcach, pracując na wyciągarce i później jako instruktor. W zimę tak naprawdę mieszkałem z moją mamą do 32 roku życia, aż do tego Mistrzostwa Świata w 2012 roku. Maciej Pośpieszyński, czterokrotny mistrz świata w akrobatyce szybowcowej. Ułożyłem sobie w głowie plan na przyszły sezon, ale kompletnie nie wiem, czy się uda pozyskać tych sponsorów. No, nie są to jakieś olbrzymie pieniądze, dlatego wierzę, że to się uda zrobić. Tylko jeszcze nie wiem jak. Sukcesy polskich sportowców z reguły biorą się z samozaparcia i pomocy najbliższego środowiska. Choć to prosta droga do osiągnięcia mistrzowskiego poziomu, w sporcie drużynowym musiałoby się znaleźć 11 takich śmiałków. Wszyscy grający ze sobą, a nie na siebie. Albo na lewego. Materiał przygotował Józef Niewiarowski, a moje pytanie do Państwa jest takie, czy jesteśmy lepsi, kiedy wszystko zależy wyłącznie od nas, czy po prostu nie umiemy ze sobą współpracować? Proszę o opinię. Left on your head, top of the tower, way up there. You got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. It's how you doing, how you doing? When's enough enough for you? Your lie is really my truth, and you knew that when I met you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How you doing? How you doing? When's enough enough for you? How you doing? How you doing? 'Cause my heart. Polska. Świątek wygra. Jestem z tego zadowolony, bo wierzę w tą dziewczynę. To jest wspaniała zawodniczka i będą jeszcze dobrych parę lat wspaniałe wyniki z jej gry. Trzymamy za to kciuki, a moje pytanie do Państwa, czy jesteśmy lepsi wtedy, kiedy wszystko zależy od nas, my Polacy, czy nie umiemy współpracować ze sobą, a może wręcz przeciwnie? Co Państwo na to? Zapraszamy do Trójki. Telewizja Polska przeprosiła Marka Niedźwieckiego za to, że wiosną, 5 lat temu, zarzucała mu w swoich materiałach oszustwa związane z listą przebojów Trójki. To wtedy, przypominamy, choć pewnie Państwo doskonale to pamiętają, na pierwszym miejscu znalazła się piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój. Komuś to się nie spodobało, a resztę Państwo znają. Chcemy jednak przypomnieć te emocje. Nadal trudne. Dzień dobry Państwu. Dziś na pierwszym Kazik. Zamknięte cmentarze to... Miliony Polaków jest Trójką. Od lat. Radio to nie są budynki, to nie jest dyrekcja, to nie są nawet mikrofony. Odcieram łzy. Radio to są dziennikarze. Artur Andrus, Dariusz Bugalski, Anna Gacy. Jest dla mnie ogromny żal związany z tym, co zrobiono z radiem. Kilka słów chciałbym do naszego pana dyrektora. Dostałem informację, że coś jest z tym notowaniem. Ty, Tomku, chciałem to po prostu wyjaśnić. Straciłeś przyzwoitość. Ale gdzie jest? Co spowodowało, że się nas rzekłeś? Byłeś naszym kolegą. Są pewne fakty. Bardzo chętnie będę je wyjaśniać. W biedę. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że od początku miałem taki cel. SMS-a. Chciałabym operować faktami. Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie, a ta piosenka to piosenka Kazika, niesamowita. Twój ból jest lepszy niż mój. Piosenka nie jest na pierwszym, tylko na czwartym miejscu. Ja chciałem... Czy my nie zastanawiamy na odpowiedź, co to znaczy, że przychodziły jakieś informacje? Tak. Krzysztof Czabański. Proszę. Ja rozmawiałem z Krzysztofem, z panem przewodniczącym Rady Mediów Narodowych Krzysztofem Czabańskim. Wiedząc o tym, że są problemy z liczeniem listy, wykorzystał pan tę wiedzę dopiero właśnie przy tym zestawieniu. Nikt na pana nie wpływał w tej decyzji. Pani prezes albo ktoś inny. Nie. Miałem informację. Kto? Kto? Dyrektorze Tomasz Kowalczewski, kto panu to powiedział? Dyrektor odpowiedział na państwa pytania. Jako zapewne, jako każdy dziennikarz, ma swoje źródła i zapewne. Państwo też, dziennikarze, chronią swoje źródła. Da! Po raz pierwszy chyba mamy tutaj taką sytuację na komisji kultury. Ja 4 lata temu skasowałam Trójkę, że prezes radia przychodzi czytanie potrzebne. Radio to jakieś średniowiecze. Opinie, które się ukazują w sieci. A ja właśnie z przyjemnością wróciłam do zdekomunizowanej Trójki. Rządzicie 4 czy 5 lat i dalej, ale jest tam komunizm. Co racja, to racja. Przestańcie robić z ludzi kretyny. Na jakiej podstawie pan uznał, że coś jest? Miałem informacje. Od kogo? Od kogo? Proszę wybaczyć, ale... Jaki wywiad? Nie. Słuchalność spadała, także nie mówię, że przez Niedźwieckiego, ale nie... Materiał przygotował Michał Jędrkowiak. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś,

Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Czy wiesz, że wybór autoryzowanego serwisu Volkswagena to inwestycja na lata? Po pierwsze, zyskujesz wiarygodną historię serwisową, która potencjalnie pozwoli ci uzyskać wyższą cenę przy odsprzedaży auta. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Volkswagenów czteroletnich i starszych. Zyskujesz najwyższą jakość obsługi i oryginalne części przy rozsądnych kosztach. Poznaj wszystkie korzyści z profesjonalnego serwisowania auta na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Minęła 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Prezydent podpisał ustawę w sprawie ograniczenia prawa do azylu. Andrzej Duda podkreślił, że jest ona potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic i stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski. O szybki podpis pod dokumentem apelował niedawno do prezydenta premier Donald Tusk. Nie żyje czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeń na Litwie. Te informacje podają litewskie media. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwała od wczoraj. Żołnierze zaginęli po ćwiczeniach prowadzonych na poligonie w Podbrodziu na wschodzie kraju. Jak przeżyć co najmniej 72 godziny? Komisja Europejska publikuje plan przygotowań na wypadek wybuchu wojny i katastrof naturalnych. Strategia gotowości to odpowiedź na zagrożenia, a najlepszym sposobem na stawienie im czoła jest, jak podkreśla komisja, ich przewidywanie. 3 doby samowystarczalności są potrzebne, jeśli chodzi o wodę, żywność i leki. Pełny serwis Trójki o 17. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. W następny czwartek Sejm ma zająć się pierwszym projektem z rządowego pakietu deregulacji. Chodzi o ponad 40 propozycji zmian. Dziś w Senacie rząd przedstawił informacje na temat postępów prac. Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk mówił m.in. o kontroli przedsiębiorców. Skracamy czas trwania kontroli na początek dla mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni. Częstotliwość tych kontroli uzależniamy od oceny stopnia ryzyka związanego z działalnością, którą prowadzi podmiot gospodarczy. Minister w kancelarii premiera Maciej Berek stwierdził, że do ministerstw trafiło już 70 pomysłów deregulacyjnych. Polska gospodarka urośnie w tym roku o co najmniej 3,5%, tak szacują analitycy PKO BP. Główny ekonomista banku Piotr Bujak ocenia, że to bardzo solidne tempo wzrostu. Spodziewa się też wzrostu inwestycji. Dla wzrostu gospodarczego w tym i w przyszłym roku bardzo ważne jest przełomowe ożywienie aktywności inwestycyjnej. W najnowszych danych widzimy mocny przyrost apetytu firm na inwestycje. Dużą rolę odegra napływ unijnych pieniędzy. Piotr Bujak szacuje, że w tym i przyszłym roku inwestycje wzrosną o 10%. Są szanse, że inflacja na koniec tego roku może spaść poniżej 3%. Będzie podwyżka kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Zapowiedział to na naszej antenie minister finansów Andrzej Domański. Jak stwierdził, chciałby, aby takie rozwiązanie zaczęło obowiązywać od przyszłego roku. Kiedy pan przedstawi ten plan? Chciałbym, aby wydarzyło się to jak najszybciej, ale on musi być bardzo precyzyjny i gotowy do takiej merytorycznej dyskusji. Teraz kwota wolna wynosi 30 tysięcy złotych. Prace nad przyszłorocznym budżetem rozpoczną się w maju. Złote traci po południu na wartości, za franka płacimy 4,39, za euro 4,18, za dolara 3,88, a brytyjski funt kosztuje 5 zł. Na giełdzie flauta WIG20 spada niecałe pół godziny przed zamknięciem notowań o ponad procent. Dzisiaj do wieczora niemal w całym kraju będzie duże zachmurzenie, jedynie na wschodzie mało chmur, za to tam deszcz. Temperatura od 7 stopni na wybrzeżu, około 11 w centrum i nawet 16 stopni na południowym wschodzie. Na przykład polska reprezentacja w siatkówce, ona od lat odnosi sukcesy i tutaj myślę, że myśl szkoleniowa, program szkoleń, młodzieży, juniorów i potem silna liga. Da się zbudować dobrą drużynę również w Polsce, natomiast no, w piłce nożnej się nie udaje i trzeba by szukać przyczyn dlaczego. Natomiast mamy sukcesy również w grach zespołowych, chociażby siatkówka. No właśnie, ale dlaczego się nie udaje w jednej dziedzinie, a w drugiej się udaje? Jeżeli się ma pomysł, wie jak to się robi, jest grupa fachowców, to już od 2006 roku zdobywamy cały czas medale, więc to nie jest tak, że nie potrafimy z sobą współpracować, tylko musi być do tego też grupa ludzi, którzy potrafią stworzyć system szkolący młodzież, a później kształtujący ich na dalszych etapach kariery. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki i u nas teraz bardzo ważny temat, ale też temat, który raz na jakiś czas pojawia się w naszej audycji właśnie dlatego, że jest szalenie istotny. Rozmawiamy sobie raz na jakiś czas o tym, co zrobić, kiedy czujemy się źle, kiedy podejrzewamy, że mamy depresję, kiedy mamy obniżony nastrój i nie wiemy, czy jesteśmy chorzy. Za każdym razem apelujemy do Państwa o to, żeby zwrócić się do lekarza, żeby pójść po diagnozę, żeby nie szukać odpowiedzi w internecie albo u zaufanych przyjaciół. Chociaż oczywiście to przyjacielskie wsparcie bardzo w tych momentach pomaga. Mówiliśmy też niedawno, zapraszamy do Trójki o tym, że dotyk może rozluźniać, może poprawiać nasze samopoczucie. Dzisiaj bardzo istotny temat naszego drugiego mózgu, czyli jelit, proszę Państwa. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka, jest ze mną w studiu. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witam. No właśnie, o tych jelitach bym chciała z Tobą porozmawiać, bo te hasła znamy. Jelita, Twój drugi mózg, wiemy o tym, że 90% serotoniny w organizmie produkuje się w jelitach, serotonina, czyli ten neuroprzekaźnik, który wpływa na nastrój, ale czy to jest wszystko takie proste, że jesteśmy w stanie zjeść dobre jedzenie, poprawić sobie nastrój, zwiększyć poziom serotoniny i nie mieć żadnej choroby? Aż tak to nie. To znaczy rzeczywiście jelita i ich stan mikrobiologiczny bardzo wpływają na nasz nastrój i na nasze samopoczucie. I mówi się o tym, że tyle komórek nerwowych jest w jelitach, co mniej więcej w mózgu kota. Czyli dosyć nie mało. Nie mało, tak. I z jednej strony metabolity tych komórek wpływają bardzo na nasze samopoczucie. Jeżeli mamy tak zwaną wspierającą, czy dobrą mikrobiotę w jelitach, to wtedy one produkują różne substancje, które poprawiają nasz nastrój i nasze samopoczucie. A jeżeli mamy złą mikrobiotę, to ona może produkować substancje neurotoksyczne. Na pewno wpływa również na podwyższenie poziomu lęku i niepokoju w naszym organizmie. Dobra mikrobiota lubi błonnik, lubi warzywa, pełne ziarna, rośliny strączkowe. Zła natomiast woli cukier i żywność przetworzoną. Więc jeżeli jemy słodycze na przykład, czy dużą ilość cukru, no to niestety wspieramy tą złą mikrobiotę, co może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Ale wracając do twojego pytania i do serotoniny, to rzeczywiście to jest taki hormon szczęścia i ona wpływa bardzo na nasz nastrój, na nasze emocje, także na to, jaką mamy jakość snu, bo wiadomo, że im lepiej my śpimy, tym lepsze potem mamy samopoczucie. Natomiast serotonina produkowana w jelitach niestety jest za dużą cząsteczką, żeby przeszła przez barierę krew-mózg i ta serotonina jelitowa raczej wpływa po prostu na kondycję naszej mikrobioty jelitowej i na w ogóle funkcjonowanie jelit. Natomiast Ale to muszę cię od razu zapytać, czy w takim razie w tym stwierdzeniu jesteś tym, co jesz? To jest prawda czy nieprawda? No właśnie, bo łącząc jednak wątek serotoniny i jelit, musimy powiedzieć o takiej mniejszej cząsteczce, o tryptofanie, który jest składnikiem serotoniny do wyprodukowania w naszym mózgu i w układzie nerwowym. Czyli jak mamy tryptofan, to mamy też większą możliwość na wyprodukowanie serotoniny. Tak. Okay. Czyli musimy po prostu jeść ten tryptofan, żeby mieć cegiełki do wybudowania serotoniny. A tryptofan znajdziemy w drobiu i w ogóle w mięsie, w rybach, ale również w roślinach strączkowych, w pestkach dyni i słonecznika i na przykład w mozzarelli, czy na przykład w dużej ilości jest również w tuńczyku. Więc w słodyczach nie ma. W słodyczach nie najgorzej. Ma, także niestety tutaj znowu te słodycze byłyby nam nie na rękę i być może one rzeczywiście poprawiają nam humor na chwileczkę, bo z kolei cukier był kojarzony przez nasze ciało jako produkt, który znajduje się w czymś, co nas odżywia. Do niedawna daje nam energię, cukier prawda? Był w miodzie i w dojrzałych owocach. Dodawał nam energii, ale niósł ze sobą też różne inne składniki prozdrowotne. No a teraz niestety, jak mamy rafinowany cukier, no to już tam nie żadnego mamy dobra tego to nie niesie. Niestety. Kasia, a tryptofan, mówisz, jest tym dobrym składnikiem, tym budulcem, który pozwala produkować serotoninę, która wpływa na nasz nastrój. A przeciwieństwem tryptofanu jest tyrozyna, prawda? Czy jest jakaś grupa produktów, które są w tyrozynę bogate i w związku z tym powinniśmy ich raczej unikać, jeśli mamy tendencję do na przykład gorszego nastroju. Teraz na przedwiośniu jest to szczególnie ważne, bo jesteśmy zmęczeni po zimie, brak światła, wszystkie te historie, na które uskarżają się nasi słuchacze. Tak, oczywiście. Rzeczywiście tak jest, ale ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że w ogóle jeżeli mamy za mało tryptofanu, to dochodzi do tak zwanej kradzieży tryptofanu. Więc musimy zadbać, oczywiście żeby tego tryptofanu nie mieć za mało. A tyrozyna jest również w produktach, w których znajdziemy tryptofan, czyli w mięsie, w drobiu, ale też w czerwonym mięsie, w wołowinie i w wieprzowinie, w nabiale, w jajkach, więc tutaj po prostu musimy zachować urozmaicenie naszej diety i zadbać o to właśnie, żeby pozwolić na to, żeby nasz organizm wchłaniał to, co jest mu w danej sytuacji potrzebne. Im bardziej urozmaicona będzie nasza codzienna dieta, tym mamy mniejsze ryzyko jakichś niedoborów i zadbania o to, że ta mikrobiota będzie dobrze funkcjonowała, ale właśnie chyba najważniejsze jest zapamiętanie, że oprócz tego, że właśnie będziemy jedli różnorodnie i będziemy jedli te pestki, strączki, drób czy nabiał, to że będziemy dbali o mikrobiotę i jej kondycję, czyli będziemy jedli... Ogórki kiszone? Właśnie, wszystkie kiszonki, kefiry, fermentowane różne rzeczy, więc pieczywo na zakwasie na przykład jest źródłem probiotyku. A biała buła nie? Biała buła zrobiona na drożdżach, niestety nie. Także ona służyła zakwas... tylko Adamowi Małyszowi, prawda? Tak. Mhm. Zakwas tak, a drożdże troszkę mniej. Więc zadbajmy o to, żeby mieć te dobre bakterie w jelitach, a potem o ich... nakarmienie odpowiednie, więc jak najwięcej warzyw, owoce jagodowe, czyli te, które za chwileczkę już będą jagody, borówki, maliny, poziomki, truskawki i tak dalej. Pełne ziarna zbóż, bo właśnie ten błonnik bardzo dobrze działa na mikrobiotę, a też w razowym pieczywie jest bardzo dużo magnezu i witamin z grupy B, które także wspierają nasz układ nerwowy, już nie tak bezpośrednio mikrobiotę, ale w ogóle naszą taką rezyliencję, czyli to, że nie będziemy tak wybuchowi i łatwiej nam będzie się dostosować do różnych sytuacji. Bardzo to jest wszystko skomplikowane, jak o tym opowiadasz, ale kiedy sobie tak człowiek zapisze, jakie produkty, na jakie produkty stawiać, a jakich raczej unikać, albo zachować równowagę, tak to powiedzmy, żeby nie mówić o unikaniu, no to nagle okazuje się, że skonstruowanie takiego jadłospisu, który wspiera nasze samopoczucie, nie jest wcale takie trudne. Tak, naprawdę im prostsza w sumie, naturalniejsza, mniej przetworzona będzie nasza dieta, bardziej regionalna i sezonowa, tym łatwiej nam będzie zadbać o ten dobry jadłospis. Ja wiem, że to jest dosyć skomplikowane. Jest taka świetna książka pod tytułem Genialne jelita, w której autorka dr Emily Liming opisuje, jak te mechanizmy działają, jakie procesy są niezbędne, żeby zadbać o nasze jelita i w ogóle dlaczego te jelita są tak ważne i jak skomponować właśnie tę dietę, żeby ona najlepiej odżywiała nasze jelita, a pośrednio również mózg. Czyli wiemy, co jeść, wiemy, żeby jeść kiszonki. Czy jeszcze jest jakiś sposób szczególnie istotny do tego, żeby nasze jelita były zdrowe i dobrze z nami współpracowały? No właśnie, ważny jest sen i unikanie stresu, a jeżeli mamy stres i nie możemy go uniknąć, to radzenie sobie z nim, czyli robienie krótkich przerw, chociaż w tym napięciu. Czyli na przykład muzyka. Na przykład muzyka albo uregulowanie oddechu. Albo wyjście na zewnątrz i popatrzenie w przestrzeń gdzieś tam daleko za horyzont. Na zielone najlepiej i wtedy nasz system nerwowy na chwileczkę się wyciszy. Ważna jest również aktywność fizyczna i ruch. Również w regulacji stresu, ale też dla zdrowia naszych jelit. No i ja myślę, że suplementacja kwasami omega-3, bo niestety za mało ryb na co dzień jemy, więc zadbanie o te kwasy omega-3 też jest niezwykle ważne. No tak, w Polsce nie dominuje dieta śródziemnomorska, to zdecydowanie. Bardzo dziękuję. Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka i zgodnie z twoim zaleceniem, teraz dla państwa specjalnie. Proszę odrobinę przymknąć oczy, proszę zrobić długi wydech i się zasłuchać. damy posprzątać cały ten szyf. Ja lubię ruch, a dokładnie lubię sport, bo jeżeli ktoś prowadzi cały czas siedzący tryb życia i cały czas za biurkiem siedzi, to nie ma tego ruchu, jelita się nie ruszają i później są problemy z jelitami. Jest 16.51 i to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Poszczególne stany USA liberalizują prawo zakazujące, regulujące, już chciałam Państwu zdradzić, co ja myślę na temat tego materiału, a nie powinnam. To jeszcze raz. Niektóre stany USA liberalizują prawo regulujące zatrudnianie dzieci. Również władze Florydy. Gubernator argumentuje to daniem szansy nastolatkom na dorabianie. Realnie jednak chodzi o coś zupełnie innego. Materiał Kuby Witkowskiego. W niektórych rejonach USA zaczyna brakować pracowników. Zdaniem wielu to efekt zaostrzonej polityki migracyjnej. Tak, brakuje nam ludzi, którzy zniknęli z rynku pracy z powodu zaostrzonego prawa. Przyznaje wprost gubernator Florydy Ron DeSantis. I jakie ma rozwiązanie? Co złego jest w tym, żeby nasi młodzi ludzie pracowali na pół etatu? Tak było, kiedy dorastałem. Dlaczego twierdzimy, że trzeba sprowadzać cudzoziemców, nawet nielegalnie, skoro nastolatkowie czy studenci mogą pracować na ich stanowiskach? Parlament stanowy już pracuje nad zmianami w prawie, zgodnie z którymi młodzież powyżej 14 roku życia będzie mogła pracować w nocy. Floryda nie jest pierwsza. Tego typu przepisy pojawiły się w przeciągu ostatnich 5 lat w zasadzie w ponad 20 stanach. I w większości to są stany republikańskie. Amerykanista Rafał Michalski. Ustawy, które weszły w życie, to wcześniej było Arkansas, było Iowa, była New Hampshire oraz była chociażby demokratyczne New Jersey. Tyle, że te zmiany w prawie wcale nie są takie niewinne i nie dotyczą roznoszenia gazet czy wyprowadzania psów na spacer. Nie o takiej pracy mówimy, nie o dorabianiu do kieszonkowego. Łukasz Pawłowski, ekspert do spraw USA. Fragment wypowiedzi na kanale podcastu amerykańskiego. Tylko o pracy, która jest w pełnym wymiarze godzin, na stanowiskach, które nieletni nie powinni zajmować, bo są zbyt niebezpieczne i odbywa się kosztem nie tylko czasu wolnego, odbywa się kosztem szkoły. Akurat w ustawie na Florydzie tego nie widać, ale jest parę projektów ustaw na południu, które próbują ten katalog zawodów niebezpiecznych zawężać, żeby wprowadzać te dzieci do zawodów, które dotychczasowo uważaliśmy za te, w których nie można zatrudniać, chociażby jeżeli chodzi o przemysł chemiczny. Co to oznacza w praktyce? Używamy czarnych worków na śmieci. To relacje nastolatek pracujących na amerykańskiej farmie tytoniu. Około 10 lub 11 robi się tak gorąco, że człowiek modli się o przetrwanie. Te worki musimy kupić sami, a od ich noszenia całe ciało jest mokre. W słońcu można zemdleć. To tylko krótki fragment wstrząsającego filmu organizacji Human Rights Watch, a wynika to z braku kontroli i nadzoru. To jest kraj federalny, ale bardzo mocno zdecentralizowany. Jakby tego było mało, Federalny Departament Pracy od 2 dekad jest niedofinansowany i cierpi z powodu braków kadrowych.